أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت چوتھا خطاب ذکر فرما رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام اللہ نے آپ سے وعدہ لیا ہے اور وعدہ اس کام پہ اللہ نے لیا ہے کہ جو حق میں نے آپ کو دیا اس حق کی آپ بیان فرمائیں گے، اس کی آپ جو ہے نشر و اشاعت جو ہے وہ فرمائیں گے، اور حق کے بیان میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو اللہ نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ بیان کرو گے تو لہذا بیان کر لو، کیونکہ اس بارے میں جو ہے وہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، بیان کرنے والوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور جس کے سامنے جو ہے وہ بیان ہوا ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا. تو جس نے مانا تھا ان کو جنت میں اللہ رب العزت داخل فرمائے گا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو اللہ رب العزت جہنم رسید فرمائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اور یاد کیجئے جب لیا ہم نے مِنَ النَّبِيِّينَ پیغمبروں سے مِيثَاقَهُمْ ان کا وعدہ، وَمِنْكَ اور آپ سے بھی، ہمیں نوح اور نوح علیہ السلام والسلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ بیٹا مریم سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لیا ہم نے ان سے، لیا تھا ہم نے ان سے مِيثَاقًا غَلِيظًا وعدہ پختہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور یاد کیجئے جب لیا ہم نے مِنَ النَّبِيِّينَ پیغمبروں سے مِيثَاقَهُمْ ان کا وعدہ، کہ آپ جو ہیں وہ بیان کریں گے، بیان کو آپ چھپائیں گے نہیں، حق کی پرچار اور اشاعت کے لیے جو ہے اپنے جانوں کا نذرانہ جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ پیش کریں گے. ہمیں کا آپ سے بھی ہم نے یہ وعدہ لیا، ہمیں نوح علیہ الصلات والسلام سے بھی ہم نے یہ وعدہ لیا، ابراہیم علیہ الصلات والسلام، موسیٰ علیہ الصلات والسلام، عیسیٰ بیٹا مریم سے بھی ہم نے جو ہے یہی وعدہ لیا تھا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لیا تھا ہم نے ان سے مِيثَاقًا غَلِيظًا وعدہ پختہ بیان کرنے پر. یہ پانچ پیغمبر جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر کیے، نبی علیہ الصلات والسلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ پانچ پیغمبر جو تھے ان کی شریعت جو ہے، یہ جو ہے پانچ پیغمبر مستقل شریعتوں پہ جو ہے وہ آئے تھے، کیا تھے مستقل جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ شرائع تھے. نوح علیہ الصلات والسلام کی شریعت بھی جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ چلی تھی. اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ الصلات والسلام، موسیٰ علیہ الصلات والسلام، عیسیٰ علیہ الصلات والسلام اور نبی علیہ السلام، یہ مستقل شریعتیں تھی اللہ نے ان کو دی تھی، اور ان کے فالوور بھی تھے. اور اسی طرح جو ہے ان کے جو ہے زیادہ زمانے میں لوگوں نے جو ہے وہ کیا تھی, ان کی جو ہے تابعداری کی تھی. وَآخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا, اور کچھ علماء کرام ان پانچ انبیاء کرام کو اولو العزم من الرسل کہتے ہیں, بڑے ہمت والے پیغمبر جو ہے ان پانچ پیغمبروں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ کیا تھے, اولو العزم من الرسل, کہ یہ انبیاء کرام میں سے جو ہے بڑے کام یعنی بڑی ہمت والے جو ہے وہ پیغمبر تھے. وَآخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور لیا ہے ہم نے, منہم لیا تھا ہم نے ان سے, میثاقاً غلیظہ, وعدہ مضبوط بیان کے کرنے پر. لیسأل الصادقین عن صدقہم, ہم نے یہ وعدہ کیوں لیا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیسأل الصادقین, اس لیے کہ پوچھ لے اللہ الصادقین سچ کہنے والوں سے, عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں, اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سوال کرے الصادقین سچ بیان کرنے والوں سے, عن صدقہم ان کے سچائی کے بارے میں. وعد للکافرین عذابا علیما, اور تیار کیا ہے اللہ نے کافروں کے لیے عذاب دردناک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ آپ سے کیوں لیا, کیا بیان کے جو ہے وہ پابند رہیے, تو آپ جب بیان کریں گے تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ نے بیان کیا نہیں بیان کیا. اور اسی طرح جو ہے جس نے جو ہے جس کے سامنے آپ نے بیان کیا, جنہوں نے مان لیا ان کو جنت میں داخل کر دوں گا, جنہوں نے جو ہے وہ نہیں مانا ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا, تو پوچھا جائے گا سب سے. مومنوں سے جو ہے جو سوال ہوگا, جو انبیاء کرام سے جو سوال ہوگا, تو یہ نہیں کہ اللہ کو یہ بات ان کے بارے میں جو ہے وہ غیر معلوم ہے کہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, کیونکہ اللہ تو ہر چیز سے جو ہے وہ باخبر ہے. تو یہ سوال جو پیغمبروں سے ہوگا تو یہ صرف جو ہے اس لیے ہوگا کہ کافروں کو جو ہے وہ ملزم کرنا ہے, ان پہ جو ہے وہ کیا ثابت کرنی ہے, ان پہ جو ہے وہ ان کی جرم اور ان کو ملامت کرنے کے لیے جو ہے اللہ انبیاء کرام سے سوال کریں گے کہ وہ جو ہے وہ جواب دے کہ اے اللہ ہم نے بیان کیا تھا مگر ان لوگوں نے میری دعوت کو جو ہے وہ ٹھکرایا تھا. تو ان کو جو ہے وہ ذلیل بنانے کے لیے, ان کو ملامت کرنے کے لیے, ان پہ حجت تام کرنے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ پیغمبر سے بھی سوال کریں گے. وَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, تیار کیا ہے اللہ نے کافروں کے لیے عذاب دردناک. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو دوسری خطاب جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ رب العزت دوسری خطاب ذکر فرما رہے ہیں, اور اس خطاب کے اندر جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ ہر حالت میں جو ہے وہ سنت کی تابعداری کیجئے, اگر منکرین اور مخالفین جو ہے آپ کو ستائے, آپ پہ حملہ آور ہو جائے, آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت پہنچانا چاہے, تو اللہ آپ کی ہر صورت میں جو ہے وہ مدد فرمائے گا. تو کافروں کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہی آپ دل برداشتہ نہ ہوئے, اللہ جو ہے آپ کی جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے وہ مدد فرمائے گا, جس طرح اللہ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی جو ہے وہ مدد فرمائی جنگ خندق کے موقع پہ, اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے آپ کی بھی مدد فرمائے گا, یعنی جس طرح اللہ نے آپ کے پیغمبر اور صحابہ کی مدد فرمائی. تو آپ سنت کو جو ہے وہ ترک نہ کیجئے, سنت کی تابعداری کو جو ہے وہ نہ چھوڑیے, اسی طرح جو ہے وہ قرآن کو جو ہے آپ نہ چھوڑیے. اگر مخالفین جو ہے وہ زیادہ ہیں تو اللہ ان کو جو ہے وہ ذلیل کر دے گا اور اللہ آپ کو جو ہے فتح یاب کر دے گا. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنوں اذکروا نعمت اللہ, یاد کرو اللہ کی نعمت کو, علیکم اپنے آپ پر. اذ جاءتکم جنودن, جب آ گئے تم پر جنودن کافر, کافروں کے لشکر, فارسلنا علیہم ریحن, پس بھیجی ہم نے, چلائی ہم نے ان پر ریحن آندھی, وہ وجنودن اور لشکر تھے لم تروہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تھے ان کو وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اے ایمان والوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے آپ پر کہ تم جو ہے وہ کیا ہے تعداد کے اعتبار سے قلیل تھے تھوڑے تھے کافر جو تھے وہ زیادہ تھے اسی طرح جو ہے ان کی قوت جو ہے وہ زیادہ تھی آپ کی قوت اور طاقت جو ہے وہ کم تھی پھر بھی اللہ نے جو ہے ان کو آپ کے قریب جو ہے وہ نہ لایا آپ کو اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا کافروں سے بچا لیا ان کو جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دیا اور آپ کو جو ہے اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا اللہ نے آپ کو فتح یاب کر دیا تو یہ اللہ کی نعمت ہے ان آیات میں جو ہے جنگ خندق کی طرف جو ہے اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں یاد رکھیں اس چیز کو جنگ خندق یہ 4 ہجری شوال کے مہینے میں جو ہے یہ جنگ لڑی جا چکی ہے کچھ علماء کرام اس کو جو ہے 4 ہجری کا جو ہے واقعہ ذکر فرماتے ہیں جبکہ کچھ علماء کرام اس کو جو ہے 5 ہجری کا جو ہے وہ واقعہ ذکر فرماتے ہیں شوال کے مہینے میں جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ لڑی جا چکی ہے مدینے کے اندر جو اہل کتاب یعنی یہود کے جو قبیلے آباد تھے بنو نذیر اور اسی طرح بنو قریظہ تو ان کو جب جو ہے وہ موقع ملتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ تکالیف پہنچاتے رہے مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ انہوں نے جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ بہانہ نہ بناتے تھے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کو جو ہے وہ اوائڈ کرتے درگزر کرتے ایک مرتبہ جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ بنو نذیر اور اسی طرح جو ہے بنو قریظہ ان کے جو ہے وہ بڑے بڑے سردار جس طرح بنو نذیر کا جو ہے وہ کعب ابن اشرف اور اسی طرح جو ہے اور بڑے بڑے جو ہے وہ علماء وہ گئے مکہ اور وہاں پر جو ہے مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا سپہ سالار اس زمانے کے اندر سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو جو ہے اس بات پہ ورغلایا کہ آپ آئیے اور اسی طرح جو ہے آپ مدینے پہ جو ہے وہ حملہ کیجئے آپ جو ہے وہ باہر سے حملہ آور ہو جائیے ہم اندر سے جو ہے وہ کیا کر جائیں گے ان پہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی لڑیں گے تو مسلمانوں کو جو ہے ہم درمیان میں جو ہے وہ کیا کر جائیں گے گرفتار کر جائیں گے اور اسی طرح جو ہے ہم اس کو ختم کر جائیں گے آپ بھی جو ہے وہ ٹینشن میں ہیں مصیبت میں ہیں اسی طرح ہم بھی مصیبت میں ہیں تو لہٰذا جو ہے ہماری بھی جان خلاصی ہو جائے گی آپ کی بھی جان خلاصی ہو جائے گی تو لہٰذا پوری قوت کا مظاہرہ کر کے جو ہے ایک ساتھ ایک ہی موقع پہ جو ہے آپ حملہ آور ہو جائیے انہوں نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر ہمیں آپ کی بات پر یقین نہیں ہے انہوں نے کیا کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر ہمیں یقین نہیں ہے انہوں نے کہا آپ کو یقین کس طرح آئے گا انہوں نے کہا آپ بیت اللہ کے غلاف سے جو ہے وہ لٹک کر جو ہے آپ یہ معاہدہ کیجئے قسم اٹھائیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو لہٰذا کعب ابن اشرف اور اسی طرح جو ہے جو بڑے بڑے جو ہے وہ علماء تھے اس زمانے میں انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا بیت اللہ کی غلام سے جو ہے وہ لٹک کر اس نے جو ہے وہ یہ قسم اٹھائی کہ ہم ضرور بضرور جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے مقابلے میں تو انہوں نے جو ہے وہ تاریخ مقرر کر دی کہ فلاں تاریخ کو جو ہے ہم عملہ آور ہوں گے تو اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر جاسوس نے جو ہے کافروں کی یعنی عمل کے بارے میں جو ہے ان کو مطلع کر دیا کہ کافر جو ہے آپ کے پیچھے یعنی جو ہے آپ کے بارے میں یہ عزائم جو ہے وہ رکھتے ہیں وہ مدینے پہ چڑھائی کرنے کے موڈ میں ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اور یہ بھی بتایا گیا اس جنگ کو جو ہے وہ جنگ خندق بھی کہتے ہیں اور اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے اور حزب جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں گروہ کو جماعت کو تو اس جنگ کے اندر جو ہے کافروں کے کئی گروہوں نے جو ہے وہ شرکت کی تھی تو اسی وجہ سے اس جنگ کو جو ہے وہ جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق جو ہے وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ مدینے کی جو طرف جس طرف جو ہے وہ مدینے کی جو ہے وہ پہاڑی وغیرہ جو ہے وہ نہیں تھی, وہ جو ہے ہموار میدان تھا, ہموار راستہ تھا, جہاں پر جو ہے وہ حملے کا جو ہے وہ خطرہ تھا, تو وہاں پر جو ہے وہ خندق کھودی گئی تھی. تو اسی وجہ سے جو ہے اس جنگ کو جو ہے وہ جنگ خندق بھی کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ جاسوس نے بتا دیا کہ حضرت جو ہے وہ کافر وہ جو ہے وہ نقل و عمل سے جو ہے اس کو جو ہے وہ باخبر کر دیا, عزائم کفار سے اس کو باخبر کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ جمع کر دیا, اسے جو ہے وہ مشورہ لینے کے لیے کہ آپ کی جو ہے وہ کیا رائے ہے, ہم کافروں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں, کیونکہ کافروں کی جو تعداد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی انہوں نے جو جمع کی تھی تو ان کی تعداد کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 12,000 تھی, اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ 15,000 تعداد ان کافروں کی تھی. تو کم تو نہیں تھے, 15,000 12,000 کم تو نہیں تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی تعداد تو بہت کم تھی. تو لہذا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کیا کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں. کسی نے ایک مشورہ دیا, کسی نے دوسرا مشورہ دیا. ایک صحابی جو ہے وہاں پر موجود تھے جس کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہے جس نے 140 سال جو ہے وہ عمر پائی, اور 70 سال جو ہے اس نے اسلام سے باہر گزارا, اور 70 سال اس نے جو ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ گزارا. یہ پہلے پہلے جو ہے یہ فارس کا رہنے والا تھا, اور فارس ایران کے اندر جو ہے بہت بڑے سردار کا جو ہے یہ بیٹا تھا, کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. یہ جو ہے گھر سے جو ہے وہ بھاگ گیا کیونکہ اس کے دل کے اندر جو ہے یہ روشنی تھی ایمان کی, تو اسی وجہ سے اس کو مجوسیت جو ہے یہ غلط نظر آ رہی تھی کہ میں آتش یعنی کیا آگ کی جو ہے وہ پوجا کرتا ہوں, اسی طرح سورج کی پوجا کرتا ہوں, لہذا گھر سے جو ہے بھاگ نکلا. اس نے جو ہے ایک یہودی کو جو ہے اپنا استاد بنا لیا, یہودی کے ساتھ جو ہے یہ شاگرد بن گیا, وہ ان کو تعلیمات دیتا تورات کی, وہ اس پہ جو ہے وہ عمل کرتا. کچھ دیر جو ہے وہ گزرنے کے بعد, کچھ زمانہ جو ہے وہ گزرنے کے بعد, اس یہودی حق پرست عالم نے اس کو بتا دیا کہ آج کے دور میں جو حق دین ہے وہ نصرانیت ہے, تو لہذا جو ہے آپ جو ہے جا کر جو ہے نصرانیت کو جو ہے آپ قبول کیجیے. لہذا جو ہے وہ ایک راہب کے پاس جو ہے وہ پہنچا, اور اس نے جو ہے وہ نصرانیت دین جو ہے وہ قبول کر دی. وہ راہب جو تھا نصرانی, وہ بھی حق پرست تھا, اس نے جو ہے اس کو بتا دیا کہ یہ ملک جو ہے اس طرح جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اس میں جو ہے کافی زمانہ جو ہے وہ گزرتا رہا. اس نے بتا دیا کہ یہ دور اور یہ زمانہ جو ہے وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یا تو نزول ہو چکا ہے, یا نزول یعنی وہ مبعوث ہو چکے ہیں, یا اس کی بعثت جو ہے وہ کیا ہونے والی ہے. اس نے بتا دیا وہ کہاں پر ملیں گے. اس نے کہا یہ جو ہے یثرب کے علاقے میں جو ہے وہ ملیں گے, کیونکہ ان کی جو ہے وہ ہجرت کی جگہ جو کتابوں نے لکھی ہے وہ یثرب کا علاقہ ہے, مدینے کا پرانا نام جو تھا وہ یثرب تھا. لہذا جو ہے وہ آتے رہے, تو لہذا جو ہے اس نے اس سے جو ہے وہ اجازت لے کر جو ہے وہ یثرب کے علاقے کی طرف جو ہے وہ چل پڑے. راستے میں ڈاکو نے ان کو پکڑ کر جو ہے مکے کے بازار میں جو ہے اس کو فروخت کر دیا. مکے میں جو ہے اس کو کیا کر دیا, فروخت کر دیا, ایک آدمی کا یہ غلام بنا. وہاں پر اس نے سن لیا کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ کیا, ایک آدمی یہاں پر جو ہے وہ پیدا ہوئے جس کا نام محمد ہے, باپ کا نام عبداللہ ہے, اور وہ جو ہے نبوت اور رسالت کا جو ہے وہ دعوے دار ہے. تو لہٰذا جو ہے اس نے جو ہے ان سے ملنے کی جو ہے وہ کیا کر لی, ان سے ملنے کی جو ہے وہ کوشش کر دی کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں, ارادہ کیا. اس نے جو ہے اپنے استاد سے ان کی حقانیت کی ایک نشانی جو ہے وہ پوچھی تھی کہ اگر میں ان سے ملاقات کر لوں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرنے کی جو ہے وہ کیا ہوگی, کہ مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ یہ حق پرست ہے یا یہ باطل, یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. اس نے کہا کہ جو اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا تو وہ صدقات جو ہے وہ اس پہ حرام ہوگی, اور اس کے مقابلے میں جو تحفہ ہوگا وہ اس کو جو ہے وہ قبول کرے گا. تو اس نے جو ہے وہ بازار سے کھجور اٹھا کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کھجور پیش کر دی کہ حضرت یہ لے لیجئے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا. اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ صدقے کی کھجور ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پہ اللہ نے صدقات کو لینے پہ حرام کر دیا ہے، لہذا اس کو ان ساتھیوں پہ جو ہے وہ تقسیم کرو. کچھ دن جو ہے وہ گزرنے کے بعد جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوبارہ آئے، تو اس نے جو ہے وہ کھجور اٹھائی تھی، آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر دی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضرت یہ میں تحفتاً آپ کے لیے لایا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس میں سے کھایا، اور اسی طرح جو ہے صحابہ کرام کے درمیان بھی اس کو تقسیم کر دیا. جو نشانی جو ہے اس کو بتلائی گئی تھی، اس نشانی کی بنیاد پر جو ہے اس نے فوراً جو ہے وہ اسلام قبول کر دیا. مکے کے اندر جو ہے اس کا کوئی نہ رشتہ دار تھا، نہ باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ جو ہے کوئی بھائی تھا، نہ کوئی اور جو ہے رشتہ دار تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت کو آپ ملاحظہ کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے بارے میں اعلان کیا تھا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان جو ہے میرے گھر والوں میں سے ہے. سلمان کیا ہے؟ میرے گھر والوں میں، جس کا کوئی نہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے میں اس کا ہر کوئی ہوں. تو یہ جو ہے یہ صحابی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح ہوتا کہ جب دشمن جو ہے وہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کرتا اور ہماری تعداد، ہماری قوت جو ہے وہ کمزور ہوتی، تو ہم جو ہے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے اور کافروں کے راستے میں جو ہے ہم اپنے لیے جو ایک خندق کو جو ہے وہ کھود دیتے. خندق کو جو ہے وہ کیا کرتے؟ اس کو ہم کھود دیں. اور خندق کی جو ہے وہ چوڑائی اور لمبائی جو ہے وہ اتنی ہوتی کہ ایک تیز رفتار جو ہے وہ گھوڑا سوار اس پہ جو ہے وہ کیا تیزی سے جو ہے وہ چلا اس کو پلان نہیں سکتا. اسی طرح اگر کوئی جو ہے اس میں جو ہے وہ نیچے اترنا چاہے تو آسانی سے جو ہے اتر بھی نہ سکے اور آسانی سے جو ہے وہ دوبارہ چڑھ بھی نہ سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مشورے پہ جو ہے وہ حکم صادر فرمایا کہ ہاں بالکل جو ہے مدینے کا وہ طرف جو بالکل خانی ہے، جہاں پر پہاڑی وغیرہ نہیں ہے، جہاں پر دشمن کے آنے کا جو ہے وہ خطرہ تھا، تو اس جگہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یہاں پر جو ہے آپ خندق جو ہے وہ کیا کیجئے، خندق کی تعمیر اور اس کو جو ہے وہ کھودنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. یہ خندق اس کی لمبائی جو ہے 3.5 میل ہے. خندق جو ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 3.5 میل جو ہے اس کی لمبائی ہے. 40 گز، 40 گز کا ٹکڑا جو ہے وہ 10 آدمیوں کو جو ہے وہ کھودنے کے لیے ملتا تھا. 40 گز کا جو ہے وہ حصہ، وہ ٹکڑا، وہ 10 آدمیوں کو جو ہے وہ یعنی کھودنے کے لیے جو ہے وہ ملتا تھا. اور اسی طرح جو خندق جو ہے وہ کھودی گئی تھی تو اس کی چوڑائی اور اسی طرح اس کی گہرائی جو تھی یہ 5 گز تھی. اس کی چوڑائی اور اسی طرح جو ہے اس کی جو گہرائی تھی تو وہ کیا تھی؟ وہ 5 گز پہ تھی. تو نہ تو تیز سوار جو ہے وہ گھوڑا اس پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا پھلانگ سکتا تھا، اور نہ کوئی جو ہے وہ اتر کر دوبارہ آسانی سے جو ہے وہ چڑھ سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ مبارک پہ جو ہے وہ پتھر باندھ کے جو ہے وہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھودنے میں جو ہے وہ مصروف ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے جو ہے پہلوان صحابی تھے، بڑے جو ہے وہ طاقتور اور مضبوط قسم کے جو ہے صحابی تھے، یہ فرماتے تھے کہ میں اور ساتھیوں سے جو ہے وہ بڑھ کر کام کرنے والا تھا. 5 آدمیوں کا کام جو ہے وہ تنے تنہا میں کر رہا تھا. ایک مرتبہ جو ہے جس حصے کا، جس یعنی زمین کا حصہ جو ہے ہماری یعنی ہماری کھودنے میں جو ہے وہ آیا تھا، تو وہاں پر جو ہے ایک بڑا پتھر جو ہے وہ آیا. ہم نے لاکھ کوشش کر دی کہ اس کو ہم توڑ ڈالے، اور صحابہ کرام بھی آئے مگر کوئی جو ہے اس کو توڑ نہ سکا. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا کہ حضرت آپ آئیے، یہاں پر بہت بڑی چٹان جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے جو راستے میں جو ہے وہ کام کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کودال اٹھا کر جو ہے وہ فوراً جو ہے اس کو مارا، اور جیسے جو ہے اس کو ضرب لگائی تو وہ کودال کے ضرب سے جو ہے وہ پارا پارا ہو گئی، وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اس سے جو ہے ایک روشنی جو ہے وہ نمودار ہو گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سلمان کیا تم نے دیکھ لیا روشنی کو؟ اور روشنی کے اندر جو چیز تھی آپ نے دیکھ لی تو اس نے کہا حضرت میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس روشنی میں اللہ رب العزت نے مجھے قیصر اور کسرا کے محلات دکھلا دیے, قیصر اور کسرا کے جو ہے وہ محلات دکھا دیے. کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آج تو آپ کی یہ سچویشن ہے کہ تم کافروں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ خندق کھود رہے ہو, ایک دور جو ہے وہ اس طرح آنے والا ہے کہ اللہ آپ کی امت کو جو ہے ایسا طاقتور بنا دے گا کہ قیصر اور کسرا کے محلات جو ہے آپ کے زیر نگین ہوں گے. اور اسی طرح ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ نے قیصر اور کسرا دونوں کو جو ہے وہ فتح کر دیا اور مسلمانوں کا جھنڈا جو ہے وہ کسرا ایران اور اسی طرح جو ہے قیصر روم پہ جو ہے وہ لہراتا گیا. تو یہ خندق جو ہے وہ تقریباً 6 دنوں کے اندر جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچی, 6 دنوں تک مسلسل جو ہے اس پہ کام ہوتا رہا. ایک مرتبہ ایک صحابی ہے اس نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وغیرہ آئے, کیونکہ نبی علیہ السلام بھوک کا عالم تھا, تو اس نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے بجائے جو ہے وہ 2 پتھر جو ہے اپنے پیٹھ پہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھ دیتے. تو ایک صحابی جو ہے وہ آیا اور اس نے جو ہے اپنے گھر والی کو جو ہے وہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شدید قسم کے جو ہے وہ بھوکے ہیں, تو لہذا جو ہے اس کے لیے روٹی کا آپ بندوبست کیجئے. تو اس نے کہا گھر کے اندر تو وہ کیا ہے, گھر کے اندر تو ایک بکری ہے اور اسی طرح جو ہے کچھ جو ہے وہ غلہ موجود ہے, تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ چپکے سے آپ کہہ دیجئے کہ حضرت آپ 2-3 ساتھیوں سمیت جو ہے وہ آئیے, میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ روٹی کا بندوبست کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابی نے یہ بات بتا دی کہ حضرت جو ہے میں نے آپ کے لیے روٹی کا بندوبست کیا ہے اور 2-3 ساتھیوں سمیت جو ہے وہ آئیے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں اس فلاں صحابی نے جو ہے آپ کے لیے دعوت کی ہے, تم سب چل پڑو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صحابی کو بتا دیا کہ میرے پہنچنے سے پہلے جو ہے آپ نے جو ہے وہ کیا, آپ نے سالن کو کھولنا نہیں ہے, آپ نے سالن کا جو ڈکن ہے اس کو آپ نے کھولنا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور وہاں پر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں مبارک سے سب صحابہ کرام کو جو ہے وہ سالن بھی دیا اور روٹی کے جو چکیر وہاں پر پڑی تھی اس میں سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحابہ کرام کو روٹیاں بھی دے رہے تھے. اور صحابی فرماتے ہیں کہ نہ سالن کے اندر کمی آئی اور نہ جو ہے وہ روٹی کے چکیر کے اندر جو ہے وہ کمی آئی. ایک صحابی نے کہا کہ حضرت کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم روزانہ جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ غذا تناول کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں روزانہ مفت میں جو ہے وہ کھاؤں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اس صحابی نے اس طرح کی دعوت کی تھی. تو یہ محاسنہ جو کافروں کا تھا تقریباً 6 یعنی تقریباً 1 مہینے تک مسلسل جو ہے کافر جو ہے یہ محاصرے میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مدینے کے ان لوگوں نے محاصرے میں رکھا تھا. اور اس دوران جو ہے وہ کیا ہوتی, کچھ لوگوں نے جو ہے یہ کوشش بھی کی تھی کہ ہم جو ہے خندق کو جو ہے وہ کیا کر دے, خندق کو جو ہے اس میں اتر کر جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چلے جائے, مگر اس طرف پہ جو ہے وہ صحابہ کرام کھڑے ہوتے تو انہوں نے جو ہے وہ تینوں سے جو ہے پہ بارش کر دی. درمیان میں جو ہے وہ تینوں کی جو ہے وہ مقابلہ ہوا کرتا تھا, تقریباً کچھ ساتھی جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے, کچھ جو ہے وہ کافروں سے بھی مرے تھے, کچھ جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ زخم آئی تھی, مگر جو جنگ تھی اس سے صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ محفوظ رہے. تو 1 مہینے تک مسلسل جو ہے یہ کیا تھی, 1 مہینے تک مسلسل جو ہے یہ محاصرہ جاری تھی. 1 مہینہ گزرنے کے بعد ایک رات کو جو ہے وہ سخت سردی تھی اور تیز ہوا جو ہے وہ چلی, تیز آندھی جو ہے وہ چلی, طوفان تھی, اور صحابہ کرام اور جو کافروں کے جو تناب تھے اسی طرح جو انہوں نے خیمے جو ہے وہ لگائے تھے ان سب خیموں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اکاڑ کر جو ہے وہ پھینک دیا, اور اسی طرح انہوں نے جو یعنی گھوڑے وغیرہ جو ہے وہ باندھ لیے تھے, تو تیز ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی گھوڑے جو ہے اور اسی طرح سواریاں بدک گئی اور اسی طرح جو ہے وہ جنگل کی طرف جو ہے وہ چل پڑی. اسی طرح جو ہے جو انہوں نے برتن وغیرہ پانی کے لیے جو ہے وہ بھر دیے تھے وہ سارے برتن جو ہے وہ ٹوٹ گئے, اسی طرح انہوں نے جو سالن وغیرہ جو ہے وہ پکایا تھا وہ سب کا سب جو ہے وہ خراب ہو گیا. اور اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ جمع کر, انہوں نے جو ہے وہ کیا مشرکین کو جو ہے اور احزاب کو جو ہے وہ جمع کر دیا کہ ہم سب کے اسے کیا کرنا چاہیے. تو اس نے کہہ دیا کہ ہمیں فی الفور یہاں سے جو ہے وہ جانا چاہیے کیونکہ سخت آندھی ہے, بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچے الٹا ہمیں جو ہے وہ زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچے گا. عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم جو ہے یہاں پر پڑے تھے اس طرف, وہ اور تیز ہوا جو ہے یعنی چل رہی تھی, انتہائی جو ہے وہ سردی تھی. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ کون ہے آپ میں سے جو کافروں کی خبر سے مجھے جو ہے باخبر کر دے کہ ان کی کیا حالت ہے. تو عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو پڑا تھا اور انتہائی جو ہے میرے بدن پہ جو ہے وہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے کہ میرے پاس جو ہے وہ چادر بھی نہیں تھا کہ اپنے سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ جاڑے سے بچا سکوں, سردی سے بچا سکوں. اور میں جو ہے کیا تھا زمین کے ساتھ جو ہے میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر دیا تھا, انتہائی جو ہے میں نے زمین کے ساتھ اپنے بدن کو پیوست کیا تھا, اور اسی اثنا جو ہے وہ کسی کے اندر یہ دم خم نہیں تھی کہ کافروں کی طرف جو ہے وہ جا کر جو ہے ان سے جو ہے وہ پوچھ لے, ان کی خبر کو جو ہے وہ دریافت کرے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اچانک میرا نام لیا کہ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر جو ہے وہ کافروں کے بارے میں جو ہے وہ خبر میرے پاس جو ہے وہ لائیے. تو عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت مجھے تو سردی لگتی ہے. تو اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پیٹھ پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیا اور اس کا اثر جو ہے میں نے سینے کے اندر جو ہے وہ محسوس کر دیا اور میری بدن کے اندر انتہائی جو ہے وہ گرمی پیدا ہو گئی اور میں دوڑ کے, مگر اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ نے جو ہے میری اجازت کے بغیر کچھ ہر کوئی بھی حرکت نہیں کرنی ہے, جب تک جو ہے میں آپ کو اجازت نہ دوں آپ نے وہاں پر جو ہے کچھ بھی حرکت نہیں کرنی ہے. یہ صحابی فرماتے ہیں میں گیا, عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گیا اور وہاں پر میں نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جو ہے وہ بیٹھے تھے اور تمام کے تمام کافر جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ آ کر جو ہے کچھ بیٹھے تھے اور کچھ کڑے تیز جو ہے وہ آندھی چل رہی ہے. اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا دو تین مرتبہ جو ہے میں نے ابو سفیان کا نشانہ جو ہے وہ باندھ لیا کہ یہ موقع ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ کیا کر دوں, ہٹ کر دوں, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مجھے یاد آتی کہ آپ نے وہاں پر جو ہے میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا ہے, تو لہذا جو ہے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی میں اپنے ارادے کو جو ہے وہ ترک کرتا. اور اسی اثنا جو ہے اس نے کہا کہ لوگوں یہاں سے جو ہے وہ بھاگ جاؤ, اور اس نے جو ہے یہ بات بتا دی کہ آپ میں سے جو ہے دشمن کا کوئی جاسوس جو ہے وہ آ گھسا ہے. ابو سفیان نے کہا کہ آپ میں سے دشمن کا کوئی جاسوس جو ہے وہ آ چکا ہے, تو لہذا جو ہے آپ کیا کیجئے جو آپ کے قریب جو بندہ جو ہے وہ کڑا ہے یا بیٹھا ہے تو ان سے آپ جو ہے وہ پوچھ لیجئے کہ وہ کون ہے. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں نے جو ہے ایک آدمی سے جو ہے وہ فوراً اس سے ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہ تم کون ہو. اس نے کہا اللہ کے بندے آپ مجھے نہیں جانتے, میں فلاں ابن فلاں فلاں کبھی نہیں کہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ کوئی جاسوس نہیں آیا ہے. اور اسی طرح جو ہے میں آ کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے مطلع کر دیا کہ حضرت وہ سب جو ہے وہ بھاگ گئے اور اسی طرح کوئی بھی اس میں سے وہ بچ نہ نکلا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دیا. اور اسی موقع پہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کہا تھا, صحابہ کرام نے جو ہے وہ کہا تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ لوگ ہیں جو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر دی ہے, اپنے آپ کو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں فروخ کر دیا ہے کہ جب تک ہمارے جان کے اندر جو ہے وہ جان موجود ہوگی ہم جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں, اور اسی طرح ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ لڑتے رہیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں جو ہے وہ کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے اللہ یقیناً جو خوشیاں ہیں آرام کی جو زندگانیاں ہیں وہ کیا ہے, وہ تو حقیقت میں زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے, اور اے اللہ فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے اللہ انصار اور مہاجر کی جو ہے اے اللہ آپ بخشش فرمائیے. اور صحابہ کرام جو ہے یہی جملہ بار بار جو ہے وہ پڑھتے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, کہ ہم نے اپنے جانوں کو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ فروخ کر دیا, اور جب تک ہم جو ہے وہ جیتے رہیں گے ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ لڑتے رہیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جملے کو جو ہے وہ دہراتے رہے اللہم ان العین عائشہ عائش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ, کہ اصل زندگانی تو آخرت کی زندگانی ہے, اور اے اللہ انصار اور مہاجر کو بخش دیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو یاد کیجئے اللہ کی نعمت کو اپنے آپ پر, یاد کیجئے اللہ کی نعمت کو اپنے آپ پر. کیا نعمت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ کافروں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی, مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم تھی, اور پھر بھی اللہ نے جو ہے مومنوں کو اور صحابہ کو اللہ نے کافروں سے بچا لیا, اور کافروں کو جو ہے وہ شکست ہوئی, کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو ختم کر دیں گے, اس مقصد کے اندر ان کو جو ہے وہ کیا ان کو جو ہے وہ شکست ہو گئی, اور اللہ نے صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح عام کر دیا. اس جاءتکم جنودن, جب آ گئے آپ کے پاس, جب آ گئے تم پر جنودن کافروں کے لشکر, فارسلنا علیہم ریحاً, تو بس بھیجی ہم نے ان پر ریحاً تیز آندھی, وہ جنودن اور لشکر دے, یعنی فرشتوں کے لم تروہا کہ تم نہ دیکھ پائے اس کو. وکان اللہ, اللہ نے فرشتوں کو بھی بھیجا تھا, وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا. اس جاؤکم من فوقکم, جب آ گئے کافر تمہارے پاس تو تم پر, من فوقکم تمہارے اوپر کی طرف سے, ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے کی طرف سے. مراد اس سے کیا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے اوپر اور نیچے. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یعنی ارد گرد سے جو ہے آپ کو ختم کرنے کے لیے آئے, چاروں طرف سے جو ہے وہ آپ پہ حملہ آور ہو گئے کہ آپ کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ختم کر دے. تو اللہ رب العزت, کیونکہ ہر علاقے کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ایک اوپر کا اوپر کی جگہ ہوتی ہے, اوپر کا سرا ہوتا ہے, اور ایک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, آخر کا سرا ہوتا ہے. تو مراد اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے آسمان میں ایک سرا ہوگا اور دوسرا سرا جو ہے وہ زمین پہ ہوگا, یہ نہیں ہوتا, بلکہ کیا ابتدا اور انتہا مراد ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جاؤکم, جب آئے تمہارے پاس جو ہے وہ کافر, من فوقکم تمہارے اوپر سے, اوپر کی طرف سے, ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے کی طرف سے, یعنی کیا ارد گرد چاروں طرف سے جو ہے آپ پہ حملہ آور ہوئے. وہ ازاغت الابصار, اور جب پترا گئی آنکھیں, دادی دادی کی لگی ہوئی, یو پی ایس کی لگی ہوئی, یو پی ایس سے فائدہ. وہ ازاغت الابصار, اور جب پترا گئی آنکھیں, وبلغت القلوب الحناجرہ, اور پہنچ گئی دل الحناجرہ گردن کو, وتظنون باللہ ظنونا, اور تم گمان کیا کرتے تھے اللہ پر, الظنونا گمان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وازاغت الابصار, اور جب پتھرا گئی آنکھیں, یعنی کیا انتہائی جو ہے وہ خوف کی وجہ سے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا یعنی انتہائی غم کی وجہ سے جو ہے وہ کیا آنکھیں جو ہے وہ پتھرا گئی کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے. وبلغت القلوب الحناجرہ, اور پہنچ گئے دل الحناجرہ گلوں تک, یعنی گردن تک. اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, انتہائی جو ہے وہ غم زدہ تھے صحابہ کرام, کیونکہ ایک ہوتی ہے خوف اور دوسری ہوتی ہے غم. غم کے اندر جو ہے انسان کا دل جو ہے وہ اوپر آتا ہے, اور خوف کی حالت میں جو ہے وہ انسان کا دل جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے, اپنی جگہ سے جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں, وہ بلغت القلوب الحناجرہ, اور پہنچ گئی تھی دل الحناجرہ گلوں تک, یعنی گردن تک, یعنی کیا مراد ہے, غم کی وجہ سے انتہائی جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ غمگین تھے کہ کیا بنے گا, ویسے نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا, اور گمان کیا کرتے تھے تم اللہ پر گمان کہ کیا یہ امتحان جو ہے اس قدر ہوگا, یا اس سے بھی جو ہے یہ امتحان جو ہے یہ بڑھے گا, کیا یہاں پر اختتام پذیر ہوگا کہ اس کے بعد پہ جو ہے وہ سخت امتحان جو ہے وہ آئے گا. ہنالک, اسی وقت, ابتلی المؤمنون, امتحان کیا گیا ایمان والوں کا, وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور ان کو جو ہے وہ کیا ان پہ جو ہے وہ زلزلے آئے, مصیبت ان کو جو ہے وہ کیا کر دیا, یعنی جھڑکا گیا ان پہ, جھڑکنا سخت سے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ آزمائش اور تکالیف اور مصیبتوں کے جو ہے وہ کیا آئے تھے, ان پہ جو ہے وہ زلزلہ طاری ہوا تھا, کیونکہ 12-15 ہزار جو ہے وہ کافر ان کا حملہ تھا, اور صحابہ کرام جو ہے وہ کیا تھے, وہ نہتے تھے, اور اسی طرح ان سے جو ہے وہ نمٹنے کا جو ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے اسی وقت جو ہے وہ امتحان ہوا ایمان والوں کا, اور امتحان کیوں ہوتا ہے, امتحان ہوتا ہے درجے اور مقام بڑھانے کے لیے, کیونکہ اگر 12ویں کا لڑکا اگر امتحان نہ دے تو کیا وہ 3rd year کے کلاس میں جو ہے وہ کیا جو ہے یہ آگے جا سکتا ہے, اسی طرح جو ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ 10 کا جو ہے وہ ایگزام نہ دے تو کیا وہ جو ہے وہ 11ویں کلاس میں جو ہے وہ پروموٹ ہو سکتا ہے؟ تو امتحان ہوتا ہے کیا؟ ترقی کے لیے ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے کہ اسی وقت امتحان ہوا ایمان والوں پر, وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور زلزلے آئے ان پہ جو ہے وہ زلزلہ سخت, یعنی کیا مصیبت کی وجہ سے جو ہے وہ خون جو ہے وہ چھڑکے گئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. یاد کا کلاچی اغستے و منگا دا پیغمبرانو نا وعدہ دا دوی اوستانا او دنو علیہ السلام و السلام نا او دا ابراہیم علیہ السلام نا او دا موسیٰ علیہ السلام نا او دا عیسیٰ جی دا مریم نا او اغستے و منگا دا دوی نا وعدہ غلیظن مضبوطا دیر پارا چی تپوس کی اللہ دریخ دنو نا ان صدقہم پا بارا دریختیا دا بیان دا دوی کے وحد دلیل کافرین عذابا علیما, اور تیار کرے دے اللہ دا پار دا کافرانو عذاب دردناک. او مومنانو یاد کئی نعمت دا اللہ پا زان بانے کلا چرا للتا استا کافران ڈلے دا کافرانو لم بھار سلنا علیہ مریحن نراو لے گلومنگا پا دی بانے باتیز باد او نور لخ کری دا فریختو جتا سنی لی دلے دے لرا او دے اللہ پا غصر جتا سامل کوے بسیر لی دن کے کلا چرا للتا استا کافرانا من فوقی کم دا پاس طرف ستا سنا ومن اسفل من کم او دلان دی طرف ستا سنا او کلا چکا گیش استرگی او رسی دل زنونا مرکنتا او گمانونا کولتا سبا اللہ بانے گمانونا پدغ وقی امتیان اکلشو پا مومنانو بانے او اجڑکو لشو دی پجڑکو لسخت سرا.